Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest godzina 16, pierwszy dzień lutego, czwartek. Zapraszamy na popołudniową audycję, ale wcześniej oczywiście serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Przed sądem stanął Algierczyk, właściciel baru Kebabu Zełku. Dwa lata temu przed lokalem zginął młody mężczyzna. W przyszłym tygodniu eurodeputowani zdecydują o losie Ryszarda Czarneckiego. Może stracić funkcję wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Telefon podpowie niewidomym, jak trafić do celu. Nad ważną aplikacją pracują studenci z Politechniki Warszawskiej. Właściciel baru z kebabem w Ełku przed sądem ruszył proces Algierczyka, który odpowiada za udział w bójce i nieudzielanie pomocy. No, sprawa dotyczy głośnych wydarzeń z nocy sylwestrowej przeszło rok temu. Przed barem doszło do awantury po tym, jak młody mężczyzna zabrał stamtąd dwie butelki z napojami. W pościg za nim ruszył pracujący w barze Tunezyjczyk oraz właściciel lokalu. Doszło do szarpaniny, w trakcie której mieszkaniec Ełku został śmiertelnie ugodzony nożem. No, właściciel baru został oskarżony o udział w bójce i nieudzielenie pomocy, a Tunezyjczyk o zabójstwo. We wrześniu ubiegłego roku oskarżony chciał dobrowolnie poddać się karze, mówi obrońca Michał Sankowski. Rodzina nie zgodziła się na to, no i w związku z tym sąd wyznaczył rozprawę. Dzisiaj rozpocznie się proces według zasad ogólnych. Jeśli w trakcie procesu nie zajdą żadne nowe okoliczności, to prokuratura będzie wnioskowała o taką karę, jaka została wcześniej zaproponowana przez obronę, mówi prokurator Anna Wierzchowska. Wniosek o wymiar kary wynosił jeden rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 3. Poddanie go do dozór kuratora sądowego, orzeczenie także obowiązku zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych. Dzisiaj sąd wysłuchał wyjaśnień oskarżonego. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Jest zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, Mateusz Morawiecki powołał grupę zgodnie z ustaleniami, które zapadły w rozmowie z premierem Izraela. Dzisiaj rząd ma wydać oświadczenie, w którym znajdzie się odpowiedź na pytanie o sens zmian w ustawie o IPN. W przepisach jest między innymi kara grzywny lub więzienia, na przykład za określenie Polski obozy koncentracyjne. Przeciwko temu prawu protestuje Izrael. W nocy przepisy przyjął Senat. Teraz decyzja, co stanie się z nimi dalej, zależy od prezydenta. A już po 16 zapraszamy do Trójki. Będzie mowa o tym, jak Izrael ściga kłamstwo oświęcimskie. Lech Wałęsa musi przeprosić Henryka Jagielskiego. Taki wyrok wydał dziś Gdański Sąd Okręgowy. Jagielski był współorganizatorem strajku w grudniu 1970 roku. Dwa lata temu Wałęsa zarzucił mu współpracę z SB i pobicie kolegi z pracy. Wyrok odczytał sędzia Piotr Kowalski. Nakazuje pozwanemu Lechowi Wałęsa złożenie na ręce powoda Henryka Jagielskiego oświadczenia o następującej treści. Przepraszam pana Henryka Jagielskiego za bezprawne pomówienie go w dniu 20 stycznia 2017 roku. Podczas konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej dopuścił się pobicia stoczniowego. Był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Lech Wałęsa musi również zapłacić Jagielskiemu 15 tysięcy złotych. Obrońca byłego prezydenta nie komentował wyroku. W środę Parlament Europejski zagłosuje nad wnioskiem o odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Tak uzgodnili szefowie zasiadających w nim większości grup politycznych. Wniosek o odwołanie Czarneckiego pojawił się po tym, jak porównał Różę Thun do szmalcowników w czasie II wojny światowej. Wypowiedź miała związek z reportażem francusko-niemieckiej telewizji, w którym europosłanka PO krytykowała sytuację w Polsce. Wiceprzewodnicząca grupy chadeków Sandra Kalniete zakwalifikowała wypowiedź Ryszarda Czarneckiego do mowy nienawiści. Jakakolwiek próba przedstawiania go jako męczennika w Polsce jest bezpodstawna. My głosowaliśmy na niego podczas wyborów, zaufaliśmy mu, ale on nie wykorzystał w sposób odpowiedzialny pokładanego w nim zaufania. Każdy odpowiedzialny polityk musi być rozliczany za to, co mówi i gdzie mówi. Deputowany z ramienia PiSu Ryszard Legutko uważa, że parlament nadużywa sankcji, karze za wypowiedzi poza Brukselą w krajach członkowskich, a jego decyzje są selektywne. Ci, którzy te kary rozdają, nie mają zielonego pojęcia o tym, co tak naprawdę się działo, co był ten spór. Wyobrażają sobie, że pani Róża Thun to jest jakaś uciśniona niewinność, a tymczasem pani Róża Thun jest jedną z tych osób, która używa wyjątkowo brutalnego języka. Do odwołania Ryszarda Czarneckiego potrzeba zgody 2/3 europosłów. GPS wewnątrz budynków wskaże drogę niewidomym. Nad aplikacją pracują studenci z Politechniki Warszawskiej. Indoor Available, bo tak się nazywa, to w tej chwili prototyp. Znaleziono jednak sponsora, a to oznacza, że młodzi naukowcy mogą pracować nad upowszechnianiem aplikacji. Jak to będzie działać, tłumaczy współtwórca programu Miron Marczuk. Wewnątrz budynku rozlokowane są małe czujniki, dzięki którym komórka jest w stanie określić dosyć precyzyjnie swoją lokalizację wewnątrz budynku. I opierając się o tym, tworzy ścieżkę po której osoba jest prowadzona od punktu A do punktu B. Odpowiednie komendy głosowe są wypowiadane tak, aby nakierować osobę do właściwego miejsca. Na razie aplikacja będzie służyła do poruszania się po uczelniach. To był Serwis Trójki. Dziś zachmurzenie duże, na północy i zachodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, głównie na wschodzie i południu kraju. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej 7 cm. Ponieważ dzień się kończy, będę zobowiązany za telefony z naszych cudownych miast w Sudetach i Karpatach, żeby Państwo potwierdzili, czy rzeczywiście spadło dzisiaj około 7 cm śniegu. Temperatury były wszędzie dodatnie. Jaka przed nami noc? No, bez zmian, zachmurzenie spore. Jeśli chodzi o południowo-wschodnią część kraju, tam spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie miejscami opady marznące powodujące gołoleć. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej w nocy o 10 cm, czyli będzie sypało. Na północnym wschodzie miejscami mgła, która ograniczy widzialność do 200 metrów. Temperatury w nocy, uwaga, minus 3 stopni miejscami na północnym zachodzie, a w rejonach podgórskich 0 stopni, w centrum 3 stopnie, a na południowym wschodzie, nie, pomyliłem, 0 w centrum, a 3 stopnie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Witam Państwa, Michał Olszański. Ciekawe, w jakim Państwo są nastroju pierwszego dnia lutego. Z takim rozrzewnieniem zacytuję fajne znane przysłowie. Idzie luty, podkuj buty. No w zasadzie można by dziś powiedzieć, idzie luty, zdejmij buty i załóż kalosze. No ale podobno zima ma przyjść w przyszłym tygodniu. Poczekamy, zobaczymy. Na razie, proszę Państwa, dzień trwa, bo słońce zajdzie o 16.22. Potrwa 9 godzin i 4 minuty, zatem jest dłuższy już o godzinę i 23 minuty od najkrótszego dnia w roku. Brawo! Przybywa nam dnia i o to chodzi. Co polecam Państwu na najbliższe 3 godziny w Trójce? O tym rozmawiają nie tylko Polacy, to nadal polityczny i społeczny temat numer jeden. Nowelizacja ustawy o IPN-ie. My sprawdziliśmy, czy kłamstwo oświęcimskie i w jaki sposób ściga Izrael. Tak samo jak prawo polskie nie zastosuje pani na przykład w Niemczech, tak samo prawa izraelskiego pani nie zastosuje w Niemczech. Natomiast Izrael jest o tyle w dobrej sytuacji, że negowanie Holokaustu w ten sposób ujęte znajduje się nie tylko w ustawodawstwie izraelskim i wtedy ta podwójna karalność występuje. Ten bardzo ciekawy temat już za kilka minut. Ludzie głusi nadal są w strefie największego bezrobocia. Pojawi się szansa, by to zmienić. Głusi w Polsce niestety są grupą bardzo nieaktywną zawodowo ze względu na barierę komunikacyjną, jak również obawę przed ich zatrudnieniem. Problem 70% bezrobocia, który dotyka głuchych, można skutecznie przełamać. Dokładnie 74 lata temu Kedy w Armii Krajowej wykonał wyrok na kata Warszawy. Franz Kuczera zginął w Alejach Ujazdowskich 1 lutego, mniej więcej kilka minut po godzinie 9 rano. Tak opisał jego śmierć żołnierz AK o pseudonimie Miś. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb. Bez żadnej emocji to robiłem. Więc to nie było już to, że ja w napięciu czy coś. Na spokojnie. Zresztą nigdy się nie denerwowałem w akcjach. To była wypowiedź archiwalna żołnierza AK o pseudonimie Miś. Okazuje się, że na liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO nie ma nic z Polski. Listy są stworzone po to, żeby zachowywać dane rzeczy z danej kultury. No to myślę, że Polska ma co zachować. Z moim zdaniem postarać się, żeby coś takiego zostało zapisane. Słabo się jakoś chyba promujemy. Dziedzictwo niematerialne. Żeby Państwu przybliżyć temat, na przykład Włosi mają swoją pizzę, prawda? A z kolei Hiszpanie corridę. Smog atakuje, a tymczasem samorządy nie mogą instalować stacji pomiaru jakości powietrza. Mieszkam również pod Warszawą, gdzie takiej stacji nie ma, dlatego musiałem się opierać na najbliższej stacji, która była dwie miejscowości dalej. To nie jest mała miejscowość, podwarszawska miejscowość, taka powiedzmy sobie domków jednorodzinnych, jednak tych stacji nie było. Po 18:00 reportaż o pewnej instalacji artystycznej. W roli głównej, i tu Państwa zaskoczę, zwykły domofon.

wschodzie, gdzie długa zima znosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Zabiło. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Mam nadzieję, że ten spacer po ogrodzie sprawił Państwu przyjemność. Zapraszamy do Trójki. Senat, jak Państwo wiedzą, uchwalił wczoraj w nocy nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawa ta ma umożliwić karanie osób, którzy świadomie używają określenia polskie obozy śmierci. Jak wiemy, prawo to spotkało się z ostrym sprzeciwem Izraela i nie tylko. PiS zapewnia, że nowelizacja była przygotowywana na wzór izraelskiego prawa penalizującego negowanie Holokaustu. W studiu jest Anna Rokicińska. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry. Czy zatem izraelskie prawo jest skuteczne w ściganiu kłamstwa oświęcimskiego? Takie pytanie można zadać. Można, oczywiście. Jest skuteczne o tyle, o ile takie kłamstwo wypowiadane jest w krajach, w których istnieją podobne zapisy do tych izraelskich. Wyjaśnia to dr Patrycja Grzebek z Instytutu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Tak samo jak prawo polskie nie zastosuje pani na przykład w Niemczech, tak samo prawa izraelskiego pani nie zastosuje w Niemczech. Natomiast Izrael jest o tyle w dobrej sytuacji, że negowanie Holokaustu w ten sposób ujęte znajduje się nie tylko w ustawodawstwie izraelskim i wtedy ta podwójna karalność występuje. Takie przepisy znajdują się na przykład w prawie austriackim, w prawie niemieckim. Dlatego nie ma zbyt wielu przypadków karania więzieniem za celowe negowanie Holokaustu. Przypomina o tym dziennikarz Wirtualnej Polski i były wieloletni korespondent Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie Jarosław Kociszewski. Jego zdaniem to prawo służy Izraelowi do zupełnie innych celów. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek trafił do więzienia z tego powodu. Natomiast jest to prawo, które na przykład umożliwia odmówić prawa wjazdu człowiekowi na teren Izraela. Izraelscy politycy nie będą się z takim człowiekiem spotykać. Konsekwencją przede wszystkim jest ostracyzm, a nie twarda kara. Izraelowi to prawo służy także do celów politycznych, na przykład do napiętnowania polityków, tak jak to było w przypadku prezydenta Iranu, za negowanie Holokaustu. Jak powiedział nam Zvi Ravner, były ambasador Izraela w Polsce, Izrael nie może ścigać za kłamstwa o Holokauście na terytoriach innych państw i przypomina głośną sprawę brytyjskiego publicysty Davida Irvinga, który za negowanie Holokaustu trafił do więzienia, tyle że austriackiego. Nie znam takiej metody. I wszystkie te bardzo znane sprawy, tak jak na przykład kwestia Davida Irvinga w Wielkiej Brytanii, albo jego sprawa też w Austrii, to było według ustawy brytyjskie i austriackie. Izrael w ogóle w tym nie miała żadnego statusu w tych sprawach. Izrael natomiast popierał dążenie do ukarania publicysty. Jak przyznaje były ambasador, w Izraelu nie zdarzają się przypadki negowania zakłady Żydów. Po co więc w tym państwie takie prawo? Odpowiedź według ambasadora jest bardzo prosta. W kraju Żydów musi być taka ustawa przeciw negacji Holokaustu. Przecież to nie może być tylko w Niemiec i w Austrii, a w Izraelu nie. I tu pojawia się pytanie o przyszłą skuteczność polskiej ustawy o IPN. Bo jeśli ktoś użyje określenia polskie obozy śmierci, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to czy zostanie za to ukarany? Okazuje się, że jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż Izrael, mówi dr Patrycja Grzebek. Z tym już jest kłopot, bo żeby na przykład pociągać osobę, która za granicą użyje niewygodnego dla nas sformułowania, no to konieczne byłoby, żeby dany czyn był karany zarówno na naszym terytorium, jak i na terenie państwa, gdzie odpowiednie słowa padną. A trudno się spodziewać, żeby właśnie tego typu przepis znalazł się w prawie innych państw. Stąd też ewentualna prośba o ekstradycję nie będzie uwzględniana za granicą. No chyba, że uda nam się nakłonić inne państwa do umieszczenia w swoich systemach prawnych podobnych zapisów. Podchodząc do sprawy realnie, jest to mało prawdopodobne, ale tu trzeba zaznaczyć, że prawo nie ma jedynie spełnić funkcji karania i prewencji, ale również funkcję edukacyjną. Także nauczenia, to znaczy wskazania, że pewne działania są przez nas nieakceptowalne. Tylko żeby wyraźnie pokazać, co jest nieakceptowalne, to my musimy zdefiniować to, czego my nie akceptujemy. I z tą definicją mamy pewien kłopot, choć intencje rozumie chyba większość z nas. Bardzo dziękuję. Anna Rokicińska. Temat powróci dziś w Pulsie Trójki. Marcin Pośpiech zaprosił dwóch posłów z Platformy i z PiSu. Rozmowa będzie na temat nowelizacji ustawy o IPN-ie. Jeśli Państwo mają komentarze, 22 i 7 trójek, Halina Wachowicz czeka na telefony. Dobry wieczór, panie Januszu. Witam w Trójce. Kłaniam się nisko. Komentarz do sprawy IPN-u? Tak, tylko trochę szersze. Problem z Izraelem to nie jest jedyny problem w polskiej polityce historycznej. IPN od dawna promuje postaci, które są, jakby to powiedzieć, wątpliwe moralnie. Piszą o tym zresztą prawicowi historycy ostatnio. Skazy na pancerzu, polecam książkę. A dekomunizacja, osobna rzecz. W moim mieście z rozpędu zdekomunizowano pomnik, na którym byli żołnierze spod Monte Cassino, Tobryku, Narwiku, żołnierze wojny obronnej Polski. To w ramach dekomunizacji ten pomnik usunięto. Więc Izrael, Polska to jest jedna rzecz, a zupełnie inną rzeczą są idiotyzmy polityki historycznej prowadzonej w Polsce. Dzięki, bardzo panu dziękuję, panie Januszu. Proszę państwa, odwiedziła nas dzisiaj bardzo barwna postać z Bytomia. Nazywają ją Smerfetką. No i dwa słowa do państwa. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Jestem z Bytom, ja tu przyjechałam zwiedzać wystawy świąteczne. Bardzo mi się ten autobus podoba, czerwony, jest taki czarodziejski. Jeszcze pójdę na Stare Miasto, na Krakowskie Przedmieście. No i chciałam wszystkim podziękować za to, że pomogli mi uzbierać na bilet do Warszawy, bo rzędy by mnie stąd nie było. I chciałam wszystkich znajomych pozdrowić. Cały Bytom pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. Osoby niesłyszące nie mogą w Polsce znaleźć pracy. Bezrobocie wśród głuchych sięga, i tu się Państwo zdziwią, 70% w sytuacji, kiedy wiadomo, jak wygląda dzisiaj u nas rynek pracy. Na szczęście sytuację zawodową ludzi głuchych chce poprawić Poczta Polska. Rekrutacja niesłyszących już się zaczęła. W poszukiwaniu pracowników poczta wykorzystuje specjalne aplikacje, mówił Paweł Potakowski, prezes zarządu spółki Praca Bez Barier. Zrekrutowaliśmy głuchych pracowników dla Poczty Polskiej i Banku Pocztowego oraz udostępniliśmy narzędzie do komunikacji, które może służyć zarówno dla głuchych pracowników, jak i dla głuchych klientów. Doprowadziliśmy do otworzenia się Poczty Polskiej na osoby niesłyszące. A na jakich stanowiskach mogą pracować osoby niesłyszące? My mamy bardzo różnorodne stanowiska. Irmina Gocan z Poczty Polskiej S.A. Z jednej strony są to stanowiska podstawowe, jak listonosz, pracownik sortowni, kierowca na przykład, i no o ile podejrzewam, że listonosz musiałby mieć jakieś wspomaganie, jeżeli chodzi o słyszenie, no bo to jest kontakt z klientem, o tyle na przykład w przypadku kierowcy, czy w przypadku na przykład pracownika sortowni, na pewno tego typu niepełnosprawność nie byłaby przeszkodą do pełnienia tego zawodu. Dużo, bo 70% osób niesłyszących to są osoby bezrobotne. Faktycznie to jest taki spory problem wśród osób niesłyszących. Ilekroć ja rozmawiam z pracodawcami. Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. I chcą na przykład zatrudnić osoby głuche, to bardzo często mówimy o tym, że jedna osoba głucha będzie całkowicie wyalienowana, nie będzie częścią zespołu, że trzeba myśleć o kompleksowych rozwiązaniach właśnie, żeby zatrudniać większą grupę, czy też środowisko osób głuchych. Poczta Polska zyska pracowników, którzy skutecznie będą wykonywali swoje obowiązki, a jednocześnie otworzy się na niesłyszących klientów. Bo żeby skutecznie komunikować się z osobami niesłyszącymi, z głuchymi, potrzeba komunikować się z wykorzystaniem polskiego języka migowego. Rozwiązanie, które udostępnia Praca Bez Barier, to online'owe połączenie z tłumaczem języka migowego. Fundacja Aktywizacja prowadzi agencję zatrudnienia. Dariusz Gosk z Fundacji Aktywizacja. Która rocznie doprowadza do zatrudnienia blisko 500 osób z niepełnosprawnością, co jest ogromną liczbą w skali całego kraju. I my wiemy, z czym się borykamy od takiej strony blokady, stereotypów mentalnych wynikających ze środowiska osób nie z niepełnosprawnością. Głusi w Polsce niestety są grupą bardzo nieaktywną zawodowo ze względu na barierę komunikacyjną, jak również obawę przed ich zatrudnieniem. Problem 70% bezrobocia, który dotyka głuchych, można skutecznie przełamać. Właśnie, niektórzy mówią, że problem jest w głowie, że my się boimy, że taka osoba nie będzie w stanie się skomunikować. Bariery w naszych głowach czy w naszych sercach doprowadzają do tego, że nie rozumiemy w wielu przypadkach, że osoba z jakąkolwiek niepełnosprawnością może wykorzystać swoje możliwości bez względu na to, jakie ma ograniczenia. To nasze zafiksowanie na ograniczeniach, a nie na możliwościach danej osoby sprawia, że w wielu przypadkach boimy się takiej osoby zaprosić do współpracy. No, mam nadzieję, że ta historia, którą zaczyna Poczta Polska, zmieni sytuację ludzi niesłyszących i że znajdą pracę także w innych instytucjach. O to, jaką pracę mogą wykonywać osoby niesłyszące, pytał Mariusz Krzemiński. A piosenka, którą teraz zagramy, byłaby bardzo dobrym, proszę Państwa, komentarzem. Mianowicie tytuł jest następujący. Czasy nadchodzą nowe, może także dla niesłyszących. Moniki Duduć. Jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i wiór, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Dobry wieczór, panie Pawle. Proszę w takim żołnierskim skrócie, bo już za chwilę skrót wiadomości. Dobry wieczór. Ja chciałem tylko powiedzieć w ten sposób, że jeżeli chodzi o tą ustawę o IPN-ie, wprawdzie nie czytałem tak szczegółowo, niemniej jednak nie rozumiem, czemu się sprzeciwia Izrael czy ktokolwiek temu, że państwo polskie było no jakby to też ofiarą przecież napaści niemieckiej, nie byliśmy ani współodpowiedzialni za zbrodnie, które były u nas na terenie popełniane, a chodzi o państwo polskie, o obywateli polskich, którzy bardzo pomagali Żydom również. Byli tam, którzy nie pomagali. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak wizerunkowo to bardzo dobrze postępują Niemcy, ponieważ oni nigdy jako państwo niemieckie właściwie nie występowali w żadnej wojnie. Na początku jako krzyżacy, a potem jako naziści, hitlerowcy. To jest piękna propaganda. Brakuje panu, rozumiem, określenia Niemcy, którzy rozpoczynali jedne z największych wojen na świecie. Tak. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle. I już minęła godzina 16.30, a zatem skrót informacyjny Anna Zaleśna-Sewera. Ambasador Izraela w Polsce została poinformowana o powołaniu zespołu do sprawy dialogu prawno-historycznego, podał szef kancelarii premiera. Jesteśmy otwarci na propozycję spotkania w Polsce z izraelskim zespołem na początku przyszłego tygodnia. Polska grupa jest też gotowa na wyjazd do Izraela, powiedział Michał Dworczyk. Zespół do sprawy dialogu prawno-historycznego z Izraelem powołał premier Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia spotka się z protestującymi rezydentami. To będzie ich druga rozmowa. Ma się rozpocząć za pół godziny w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Lekarze domagają się m.in. szybszego wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Przed dwoma tygodniami minister Łukasz Szumowski przedstawił medykom propozycję, ale obie strony nie zdradziły wtedy szczegółów. Władysław Fraseniuk ponownie nie stawił się w prokuraturze, gdzie został wezwany w charakterze podejrzanego. Informację potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wcześniej już działacz opozycji z lat PRL-u ogłosił, że nie przyjdzie. Mówił, że odmawia współpracy z władzą, która według niego nie ma demokratycznej legitymacji. Chodzi o wydarzenia z czerwca ubiegłego roku, kiedy odbywała się kolejna miesięcznica smoleńska. Wśród kilkudziesięciu kontrmanifestantów usuniętych siłą przez policję znalazł się również Władysław Fraseniuk. Postawiono mu zarzuty przeszkadzania w legalnym zgromadzeniu oraz naruszenia nietykalności policjanta. 900 górników zostało uwięzionych pod ziemią w kopalni złota w środkowej części RPA. Nie mogą wyjechać z powodu problemów z prądem spowodowanych przez burzę. Właściciel kopalni utrzymuje, że górnikom nie grozi niebezpieczeństwo, dostają żywność i wodę. Według rzecznika firmy udało się już częściowo przywrócić prąd w kopalni, ale na razie nie można wydostać górników na powierzchnię. I to tyle w skrócie informacji. Pół godziny temu mówiłem państwu o nocy, jaka nas czeka z czwartku na piątek, teraz o piątku. Jutro będzie zachmurzenie duże, na południowym zachodzie i zachodzie większe przejaśnienia. W południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. W Tatrach i Beskidzie Śląskim i Żywieckim spadnie śnieg i tam możliwy przyrost poszkrywy śnieżnej o jakieś 5 cm. Jeśli chodzi o temperatury jutro, to na terenie całego kraju będą one dodatnie od 2 do 5 stopni. Najwyższa temperatura to okolice Podkarpacia, tam około 6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka. Jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku. Zapraszamy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,95%. Promocja pożyczka na już trwa do 31 marca 2018 roku. Dotyczy pożyczki na kwotę od 500 do 4000 zł od 12 do 36 miesięcy. Udzielenie pożyczki, jak i możliwość uzyskania jej na podstawie oświadczenia o dochodach zależą od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku SA. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit.

to zespół Supertramp, It's Rain Again, ale z tego co słyszałem, to w przyszłym tygodniu raczej będziemy grali piosenki śnieżne, bo ma wrócić do nas zima. 1 luty 1944 roku przeszedł do historii, bo to właśnie wtedy oddział KEDYW-u Komendy Głównej Armii Krajowej wykonał wyrok na Kacie Warszawy. Dowódca SS generał Franz Kuczera zginął w Alejach Ujazdowskich. Zanim zaplanowano tę akcję likwidacyjną, wywiad AK bardzo długo tropił Kuczerę, bo on się świetnie ukrywał. Nie było wiadomo, jak wygląda i gdzie mieszka. O tym, jak wykonano ten wyrok, opowiada Jan Józef Kasprzyk, historyk i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jesteśmy w miejscu, gdzie padły strzały, gdzie Franz Kuczera, kat Warszawy, zakończył swoje życie, gdzie wymierzona mu została sprawiedliwość. 150 metrów stąd Franz Kuczera około godziny 9 z Alei Róż wyjeżdża swoim samochodem z obstawą Oplem. Jego wyjazd jest sygnalizowany przez trzy łączniczki Armii Krajowej. Przesunięciem chusteczki, uchyleniem kapelusza sygnalizują one swoim kolegom, że Franz Kuczera opuścił swój dom i jedzie do pracy. Samochód generała przyjechał, potem następna, że on już wsiadł do samochodu i to jest ten, na którego wydano wyrok śmierci. Michał Isajewicz podjechał samochodem, zajeżdżając jakby Francowi Kuczerze. Ja nie spodobałem nawet zderzenia dwóch samochodów, tylko myśmy się dotknęli zderzakami. Nie szczepiliśmy się. Tutaj w Alei Niepodległości, w miejscu, gdzie znajdowała się siedziba dowództwa policji na dystrykt warszawski, grupa bojowa Armii Krajowej zatrzymuje samochód, padają strzały, Franz Kuczera zostaje zastrzelony. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb. Bez żadnej emocji to robiłem. Więc to nie było już to, że ja w napięciu czy coś. Na spokojnie. Zresztą nigdy się nie denerwowałem w akcjach. Wiedziałem, jakie mam zadanie do wykonania i to było dla mnie istotne. Po parunastu minutach wieść ta rozchodzi się po Warszawie, że kat Warszawy nie żyje, że został wykonany na nim wyrok śmierci. Niemcy szaleją. Niemcy w dniu 2 lutego wyprowadzają z Pawiaka 300 więźniów, którzy zostają tutaj w miejscu wykonania wyroku na Kuczerę rozstrzelani. Ale to jest ostatnia akcja, jaką Niemcy wykonali tego typu. Padł na Niemców blady strach, że jeżeli udało się zlikwidować świetnie strzeżonego dowódcę policji, brygadenfirera Franza Kuczerę, to Polacy są zdolni dokonać wszystkiego. Kuczera swoimi metodami wprowadził taką zasadę, że ma być rozstrzeliwanych 300 osób tygodniowo. Za wyrokami śmierci, które on podpisywał, kryje się blisko 5 tysięcy morderstw dokonanych przez Niemców na ulicach Warszawy. Dlaczego ginęli? Otóż dlatego, że w dowodzie wydanym przez Niemców, tak zwanej kękarcie, mieli malutkie słowo Polen, Polak. I to wystarczyło, ażeby postawić ich pod murem i rozstrzelać. Akcję Kuczera wspominała łączniczka Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama, a także Michał Isajewicz, pseudonim Miś, który zastrzelił Kuczerę w akcji, która trwała dokładnie minutę i 40 sekund. Naprawdę była przeprowadzona bardzo perfekcyjnie. Wzięło udział 9 żołnierzy AK i 3 łączniczki. W audycji wykorzystano archiwa Polskiego Radia, a tę akcję przypomniała Państwu Agnieszka Szwajgier. Przy okazji mam dla Państwa zaproszenie. Oto 6 lutego w Towarzystwie Miłośników Historii w Warszawie przy Rynku o 18 będzie spotkanie tuż przed igrzyskami poświęcone sportowi podczas okupacji. Będą prelegenci, wśród nich powstańcy, w tym olimpijka z Olimpiady Zimowej. Będzie także Agnieszka Cubała, która pisała o Powstaniu Warszawskim i o tym, jakie cierpienia przeżyła w tym czasie ludność cywilna Warszawy. Polecam Państwu. Ciekawe spotkanie, przypominam, czyli 6 luty, 18, Towarzystwo Miłośników Historii, sport w czasie okupacji. I got nowhere. Już za chwilę trzy strony świata, Ernest Zozuń i sprawa najsłynniejszego więzienia na świecie, Guantanamo. Od wielu lat jasnym jest, że więzienie Guantanamo nie poprawia naszego bezpieczeństwa narodowego, a nawet je pogarsza. Mówił dwa lata temu Barack Obama, ogłaszając plan zamknięcia więzienia w bazie Guantanamo. Ale zmienił się prezydent i po przeanalizowaniu naszej polityki obronnej jasno trzeba stwierdzić, że Guantanamo powinno zostać. Zmieniło się podejście do sprawy. O historii najbardziej znanej amerykańskiej bazy wojskowej dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Tekst tego znanego przeboju po kilku drobnych poprawkach przyniósł całkiem inną opowieść o innym niż autorzy piosenki zakładali pięknym miejscu na świecie. Tuż za Florydy półwyspem jest miejsce zwane Guantanamo. To miejsce, gdzie chcesz być, gdy wszystkiego masz dość. Ciało położysz na piasku i Koran weźmiesz w dłoń i będziesz mógł zakochać się w rytmie piosenki, która odbierze ci sen. W naszym Guantanamo. Podczas wczorajszego orędzia o stanie państwa Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone odstępują od planów likwidacji Guantanamo. W przeszłości bezmyślnie wypuściliśmy na wolność setki niebezpiecznych terrorystów, w tym przywódca państwa islamskiego Al-Baghdadiego. Biały Dom poinformował, że Donald Trump podpisał dekret, w którym anulował rozporządzenie swego poprzednika, wyznaczające kierunkową decyzję o stopniowej likwidacji Guantanamo. Rozporządzenie Donalda Trumpa przewiduje także możliwość umieszczania w Guantanamo nowych więźniów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Guantanamo Bay to baza marynarki wojennej USA na terenie Kuby. Dzierżawiona od 1903 roku. Wówczas USA obejmowało wyspę ścisłą kontrolą. Dzierżawa ma termin nieokreślony z zasadą, że może być zakończona tylko za zgodą obu stron lub z inicjatywy USA. Kuba uważa bazę za teren okupowany i nie przyjmuje opłat za dzierżawę. Więzienie Guantanamo zostało utworzone w 2002 roku po atakach terrorystycznych z 11 września. Łącznie trafiło do niego ponad 800 osób. Obecnie w Guantanamo przetrzymywanych jest około 40. Plan Baracka Obamy likwidacji więzienia nie udał się, ponieważ Kongres nie zaakceptował przeniesienia aresztowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Podłączając się do sarkazmu piosenki, która nam towarzyszy, dodam, że kurort działa i działał będzie. A moim gościem jest profesor Bogdan Szklarski, Pracownia Badań nad Przywództwem, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam. No państwa to, również. No to jasność mamy, nie ma co ściemniać. Nie będziemy zamykać tego więzienia, bo i tak nie ma na to szans. Powiedzieliśmy wprost to, co Barack Obama robił i tak, bo tu trzeba dodać do tej krótkiej wypowiedzi ze Stanów, że Amerykanie, że to zamykanie z tych, to nigdy nie było tak, że byłoby tam 800 naraz tych więźniów, prawda? To są ci, którzy przeszli przez Guantanamo. Oni byli zwalniani sukcesywnie pod warunkiem, że znalazłoby się dla nich miejsce. No, to znaczy, państwa musiały miały przyjąć tych więźniów. Tam były różne warunki określone, że nie mogą działać publicznie przez jakiś okres czasu i tak dalej. Ale ogólnie Amerykanie chcieli mieć upchnąć gdzieś Arabia Saudyjska, Ameryka Południowa, w różnych miejscach świata upychali tychże więźniów, doprowadzili do 40 sztuk dzisiaj. No w międzyczasie głównym problemem, który towarzyszy całej tej sprawie, to jest status tych osób, prawda? No bo czy to są jeńcy wojenni, czy to są więźniowie? Jeśli są więźniowie, no to wtedy i czy to jest ziemia amerykańska, czy to nie jest ziemia amerykańska? To są harce dla konstytucjonalistów i prawników, powiedzmy sobie szczerze. No i oni tak harcują, a ludzi można trzymać. Ludzi można trzymać, a ponadto tych ludzi w środku można również torturować. No właśnie. Różnorodne techniki przesłuchiwania, które to, czy to w Kiejkutach praktykowane u nas, czy w Guantanamo. Mieliśmy taką filię w pewnym momencie w Polsce. Guantanamo. My się jeszcze do tego oficjalnie rządowym głosem nie przyznaliśmy, ale jest to fakt udowodniony. Że w tej chwili pośród tej czterdziestki są ci, którzy w tych Kiejkutach byli. W Kiejkutach byli, tak. No tam mają cieplej. Tyle, że te tak zwane waterboarding, czyli podtapianie i różnorodne inne metody przesłuchań, które były praktykowane w Guantanamo, również no, traktowanie w sposób nieludzki, to od razu my mamy skojarzenia z drugą wojną, prawda, albo z filmami, więc to nie o to chodzi, ale w sposób niegodny traktowania człowieka, tych więźniów, to jest fakt, prawda. Koronny argument, który podnosił Barack Obama, był taki, że dużo pracy włożono, dużo jakby takich złych rzeczy się tam działo, ale nie przynosiły one efektu. I jest to prawda, że no więc tak, no, można powiedzieć, że dopóki trzymamy tam osobników, czy osoby, które są potencjalnie groźne, no to zmniejszamy ryzyko terroru w świecie. Spośród tych prawie 600, którzy zostali zwolnieni z bazy Guantanamo, amerykańskie służby oceniają, że około 100 z nich wróciło do dawnej pracy, czyli do terroryzmu. No, to nie jest tak źle. Jakbyśmy tak pomyśleli, ilu więźniów normalnie wychodzi z więzienia i jest resocjalizowanych, a ilu wraca do przestępczości, więc to wcale nie jest to, biorąc pod uwagę statystyki resocjalizacji, to jest całkiem dobre. Jeden na sześciu. No ale oczywiście tutaj rodzaj przestępstwa jest dużo groźniejszy. Ta baza jest... Największy problem, jaki mamy z bazą Guantanamo, to jest zadra na wizerunku Stanów Zjednoczonych. Ale jak pan widzi, wtedy nowy prezydent jakby nie ma z tym problemu. No więc tutaj widzę pewien problem. Cenię to, że Donald Trump powiedział wprost to, co było między wierszami, to, co było rzeczywiście praktykowane. Więc przestaliśmy być fałszywi, że my zamykamy, a tak naprawdę nie zamykamy, bo jednak z tego mamy jakieś korzyści. Nie będziemy wiedzieli jeszcze długie, długie lata, jakie informacje zostały zdobyte od tych ludzi przetrzymywanych w Guantanamo, tak jest, prawda? Tak. Tego nigdzie nie znajdziemy. Nawet WikiLeaks, które opublikowało bardzo szczegółowe raporty z przesłuchań, w ogóle jak oni dotarli do tych informacji, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zhakowali, jak to dzisiaj, prawda? W każdym razie, jak się mówi, że zamykamy, bo to się nam nie podoba i nie zgadza się z naszymi wartościami, to zawsze można powiedzieć, no i teraz jest ta faza techniczna zamykania, prawda? A jak się mówi, że my nie zamykamy, bo to jest okej, bo my jesteśmy twardzi i będziemy tych więźniów, czy jeńców, czy tych złych ludzi, bo to dla Trumpa na pewno bad people, prawda? Tak, że złych ludzi trzymamy, no to jednocześnie wszyscy dyktatorzy na całym świecie i w Moskwie, i Chiny cieszą się, że mogą wytknąć Amerykanom: wy nam teraz nie mówcie o naszych więźniach politycznych, o naszym nieprzestrzeganiu praw człowieka, bo sami to robicie w Guantanamo i do tego się przyznajecie i oficjalnie chcecie tę politykę kontynuować. W tym sensie